ยาวไปโดนเลยยาวไปดีมาสิดีมาบ้านกี่สาวเลยดีเลยอ่ะยังมีนาละเลลาลูกอ่ะดาวสุนพ่อว่าขึ้นมาอ๋อฉันว่าเที่ยงจ้องอ่ะบ้าหูเลี้ยงทำไมไม่พี่นิ่มแล้วมันดีอยู่ไม่ใช่ว่าอุ้งเนาะ เขาแก่เก้ามาเลยแต่เสียแล้วสิเจ้าว่าขึ้นมาเจ้าว่าพากุญยามเลยอ๋อ ดีอ่ะยังไม่น่าเลยล่ะลูกอ่ะมองว่าเขมียจนเราพยายามอยู่แล้วป่ะแล้วเราจะมาเรื่อยๆยังไม่ได้ต้องเรื่องสูงสิยังไม่ได้เลิกเหรอวะยังอะไรจีสุว่าไม่ใช่จีสุว่าเลยจะมาดูยังไม่น่าเลยอ่ะล่าจู่ไม่รู้เปล่าล่ะคุณจะว่าอุ้งเนาะก็ว่าอีกเหรอสิเชื่อหน้าเลยจ้าดูเลยอ่ะที่เขียนสิเชื่อหน้าเลยอ่ะจ้าสุรินเลี้ยงดูเด็กบีบ่ ไม่ต้องเห็นบูดอลีแต่เนี่ยดาวนี้อะก็พาเรียนนักศึกษามาแล้วอย่างเดียวที่บูดามาลาจูเรตเลี้ยงมาเรียนอาลุงอะไรยังคงบูดาจีมาลาจูเรตต้องมีเดมาเรียนลูกสิ่งที่มันยามุสิ่งที่ก้องหาเรียนลูกศึกษามาลูกจะหาตัวเลยเฮ้ฉันเนี่ยนิบ่าวบูดามาลาจูเรตเลี้ยงอาลุงเลี้ยงกงยาบีโอเคเนาะโอ้ก็คงเป็นเอามาเรียนศึกษาหนีมาละลูกก็เป็นยามป้อนหนีมาเลยกูเฮ้ฮู้ดีเนาะดอลี ได้สิไอ้เลี้ยงแต่มาพี่ไหนเลี้ยงแต่มาว่าเลี้ยงมาเอ็งอยู่ที่ไหนดอลลี่เข้ามาบ่ไปตีตัวจีนเลยไม่น้อดอลลี่ เอ๊ะตัวมามีนี่ได้เลี้ยงแต่มาเข้ามาสิจ้ะจิมา มาสิอ้าวมีอ้าวงานหลังที่เลี้ยงอยู่จ้าเลยอืมตาสั่นอะไรจ้าดีนัวเอ๊ะดีมาดีมาเชี่ยดีมาอ้าเชี่ยเชี่ยเจ้าเชี่ยนามาซาบูเอ๊ะจ้าเนี่ยมาตัวไปรู้ยาวเชี่ยมาเชี่ยยาวเนี่ยดูเนี่ยมาลาดุยเนี่ยเลย ป้า อ้าไล่กันสู้มาตีเลย ป้าเปล่าเลยเชี่ยก็เปล่าเลยลูกตีดิฉันจะจ้าเปล่า ใช่ยังไงอันนี้ว่าซาลาปาลาสุระนี่จะมองนี่จะมองนี่จะมองอันนี้กูจุกกับดิลิเชียจีอ๋ออันนี้ก็เจ้ายิ่งซาลาเนี่ยใช่ใช่ป่ะยูเร่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อดิลิดิลิดิลิเลสซาตัดตัวอันนี้ก็ซีมังเก่งเหวี่ยงทุ่ทุ่ดูสบายยังงูทุ่ยูบอกว่านี่ลูกอาปีตัวเล็กเด็กซาเจ้าอยู่เพียงไม่เอาละมั้งอ๋อว่าจีจ้าจีจ้าลูกกูมีซาเจ้าอยู่ในบ้านเลยเนี่ย เสียงลูกสิกาซาเจ้าอยู่กับจังหวะเราวัดไปลูกล่าสิเอาเดี๋ยวเลยก้องอาจจะเป็นง่ะไม่อยู่ไปอ่ะเอ๊ะเล็กกันเลยก็อยู่ไกลอ่ะจีจ้าลูกๆลงหัวช้างบีอาเป็นป้าบ้าเอ๊ะกูรู้สิเลยล่ะเดี๋ยวล่ะจุดดูซาเจ้าอยู่ซาไปชักเลยเอ๊ะไม่รู้หรอกน้าผมไม่ชอบดับเชี่ยเชี่ยตัวลูกอาว่าอะไรลูกก็บ้าเอาไปเลยไม่ก็เลยเดียวลูกไปเอาไม่ไปเลย อเมียอ๋อเจ้ากูบ้าอเมียรู้ไหมใช่ใช่ป้าจะได้ยังไงเด้ป้าจะว่าเกิดอะไรกับป้าไม่รู้สาเหตุได้ไหมฮึด่าเราอเมียจะกล้ามาตัวแบบนี้ใช่ไหมเล่นเนี่ยป้าสุดาการ์ดมาห้ามมาหายันเป้เฮ้ยเด็กแกเอเซอแมนมาห้าไม่กะอเมียนาดีบียาลีเนี่ยจู่เย็บป้าจริงจังอามาตัวเราลูกบ้าว่ะลูกใช่จะมาเอาสามีละเดี๋ยวสิ แต่มาได้ยังมาจีเร่ขมิ้นรู้ยังคงดูยังคงการวิลูเอร่ามิวรีวาดนามาตาลาบุญยาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ได้เอาไม่ได้ลูกแม่เกดีลูกแม่เพื่อนมาทอลี่เพื่อนมาเพื่อนมานี่ทำมาจีอันยาตาตาลาลูกบ้าว่าลูกยังคงเป็นเจ้าติดต่อพี่ให้เชิญลูกมาทอลี่ เปล่าจ้ามา ကျုပ်တို့အညာသားတွေကလည်းလေခင်ဗျားတို့အောက်သူတွေပါပြပြကြည်ရဲပါလေဗျာ အမရှင်မပြောလေပြောလေပါလားဟဲ့ နေစမ်းမအောင်ကြည်ရဲ ဟုတ်ပါတ ော့ပါလေတော့ပါလေနေစမ်းမ နေပါဦးခင်ဗျားတို့ကရန်ကုန်ကနေဒီကိုလာပြီးရန်ကားဆော်ကနေရအောင်ရန်ကုန်အထက်တန်းစွာအမျိုးသမီးလမ်းပေးရဲ့အဖွဲ့ဝင်တို့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဆိုရပါလေဗျာဟောဒီမှာတွေ့လားဟမ်တဘူကြီးတိုင်းနဲ့တဘူချိုတိုင ်းဒီမှာဒီမှ ာရအောင်မလေး ဒီမှာငါတူလေ ဘာသာကိုလား ဒေါ်လေးတူမှာပြောတာကိုလေဒေါ်လေးတူမှာပြောမှဆိုမှရှိရင်ဒေါ်လေးကတောက်မှမှာလေကွယ်ဒေါ်လေးတို့ကဧည့်သည်တွေပါ နေပါဦးဗျာနေစမ်းပါဦးဒါဆိုရင်ဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုဘာဖြစ်လို့လာကြရတာ ဟဲ့ဒီပါဟဲ ့အောက်ကကျေလို့ရတော့လေဒီမှာအထက်ကလည်းဘေးရမလဲဗျာ ကြည့်စမ်းပါဦး တို့ပါကွယ ် ဒေါ်လေးတို့အောက်သူတွေကလည်းမကျေတော့ပါဘူးမင်းတို့ချက်သားတွေကလေကျင်းတတ်ပါတော့ကွယ်ဒေါ်လေးတို့ကလေညောင်းပင်သားရောက်မှာဘို့အိမ်ကိုသွားမယ်ဧည့်သည်တွေပါ ဟောဗျာခင်ဗျားတို့ကအကြီးလေးဖို့ဧည့်သည်တွေဟုတ်ဟုတ်စ မင်းနာ ဟုတ်ပါလေကွယ်အဲ့ဒါလေးမိဖို့ကဘူလာကိုလှဲချိုလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ငါတူမကမင်းကိုလာမေးတာပါ ဟာဒါဆိုရင်ကန်ကောင်းလို့ပြောကန်ကောင်းလို့ကျုပ်ကအကြီးလေးဖို့ရဲ့ရန်ကုန်ကဧည့်သည်တွေကိုလာချိုတဲ့လူဗျာ ဟုတ်ပြီ လေသမားပြီပြီလူပါကုန်က ဩအခုနာတော့လေဒီကလေသမားတွေကရန်ကုန်ကသုံးမင်းသမားတွေရင်ကျေးတယ်ဆို ပြီးတူရလေ ကဲလဲပေါ်တက်ကြကျုံွားကလိုက်ဦးမယ်နော်ဟဲ့နော်ခါစားနညို ဒီမှာဒီမှာရှင့်အဲ့ဒီတစ်တာနဲ့အဲ့ရလေးကိုတင်ပေးပ ါရပါတယ်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရော့ရော့ရော့ကဲတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နွားတွေဆွဲထားနော်ကျုံအခင်းလေးသွားလိုက်ဦးမယ် ดอลลี่အခင်းသွားတယ်ဆိုတာဗာလေးရင်ดอลลี ่ဟဲ့တို့တို့မေးစမ်းပါအခင်းလေးသွားတယ်ဆိုတာရှူရှူပန်းနာကိုပြောတာရှူရှူပန်းနာကိုပြောတာကဲသိလား ดอลลี่ดอลลี่ရောက်ပါဦး ကဲကဲကဲကဲကဲကဲကဲကဲပေးပေးပေးကျုံသွားရကျုပ်ကိုပေ း အမလေးဗျာကတော့ပါရဲ့အတော်ရဲ့ပေးတောင်ဖြောင်းအောင်မပေါရပါလားဗျာငွားကိုဆွဲထားပါလို့ဆိုတာနဲ့တအားဆွဲထားရပါလားဗျာကျုပ်ကိုအသာလေးတောက်ထားမှာပေါ့ ပြုဘူးလေဆွဲထားဆိုလို့လေဆွဲထားရတာပဲကဲရော့ကျမဗမာထိုင်ရမှာ ကျုပ်ဘက်ကိုနီးနိုင်သမျှနီးအောင်တုတ ်ပါရှင ့်လှဲဦးပေါ့နေလို့ပါဟ ုတ ်ရှင့် ပေါ့ဒီတိုင်းမောင်းပေါ့အညာသားဆိုတာနန်းကနန်းမှာပြီဟ မ် ရှင်းတော့မတွန်းနိုင်ပါဘူ းကောင်းပြီလေဒါဆိုရင်လဲနောက်မှကျုပ်ကိုအဆွမ်းမဆွမ်းနဲ့နော်ကဲဖေသားကြီးတချီတမောင်းအညောင်းပြေပြေးလိုက်စားဟဲ့ဟာကောင်းကြီးဟိုးဘာလဲတော့ကွယ်ဖေသားကြီးတလားဟဲ့ဆွမ်းလိုက်စားပါဖေ သားကြီးမလေးဖယ်လို့လေဒီဒီမရှိဒီမှာ အဲ ဒီ လိုပါပဲကြည်ကြည်ကြည်ကြည် ဖယ်ကောင်းလေးဘာလို့ပဲဘယ်လိုလဲပြေးလိုက်စမ်းကွယ်ဒီသားကြီ းလေးကိုရပ်ပါအောင်ရှင်ခဏလေးကိုရပ်ပါအောင ်လေးကရပ်လို့မရတော့ဘူးလေးအရှင်ပြက်တဲ့နော ်လေးကိုဖြည့်ရအောင်ပါဒီမှာလက်ကြောက်အောင်ရှင်မင်းရောလေးအောင်လာပြီရှင ်အမလေးအမလေးဖယားလေးရပါလေးရပ်တော့ဖယားကဲတော့ပါ ရောက်လို့ပါပြီဗျာရောက်လို့ပါပြီဘာနေဒီမှာဆိုးလို့ပါဗျာဟဲ့ခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်ကကြားတွေတော့မမြန်ပါဘူးဗျာကဲအကြက်တော့ဒေသကြီးကိုရေးဟိုးပါရဲ့တော့ ချစ်စွာတော့လေးစားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးသားများခင်ဗျာကျွန်တော်လူငယ်ဖန်ကြီးရှင်လာကြောင်းဒီဘက်မှာရင်နာမောင်ပိုက်ရှင်ရဲ့ဝိတုဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်မှတာဝန်ကျလာပါတယ်အဲ့ဒီဇလန်းလေးရဲ့အမည်ကဘလလူထမ်းတဲ့သမ လေးကြပါပြီ ဟုတ်ပါတာဘလို့ဖြစ်လာတာရော ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲအကြီးလေးပေါ့ရဲ့အကြီးလေးပေါ့အဲ့ဒါကလေကပင်ကကိုယ့်ကိုကားရအင်းအင်းကြီးကပိုးကိုဖားရတယ်လဲဘောကနွားမချွတ်ရသေးပဲလေမတ်တရရလိုက်တော့နွားကလတ်ပြီးယွန်းလိုက်လို့အခုလိုလိမ့်ကြရတာဘောဗျာဒီမှာအကြီးလေးခွေးကိုလည်းကျွန်းနဲ့ခြိထားလိုက်ဦးတော့တော့ကြခွေးကဧည့်သည်ကိုမျက်စိနောက်ပြီးတော့လိုက်ကြိုက်နေဦးမပြုအာဒီခွေးပြောရေးဆိုရင်အောက်ကနေကူးစမ်းလို့ကိုင်းကွာကိုင်းကွာကဲလာလေ သေးပါပြီ ကျော်သေးပါပြီရန်ရန်ကုန်ရန်ကုန်တော်ယူ တော်လေး ជីတာជីជីတော်ဝင်းမမမလာပြီအတော့ကပဲပြီ တော်လေးတော်လေးဘာဖြစ်သွားသေးလဲတော်လေးဘာဖြစ်သွား ဟေးမန္တာတဲ့ကိုဝင်းမန္တာပဲ တော်ကောင်းမန္တာလေဟင်တော်လေ းနဘူးဝမန္တာပေါ့ကေတီရဲ့နဘူးဝမန္တာဘူး ဝမန္တာလေးသေးပါလေလေးနေရဘူးကြီးမဟုတ်ပါလားတော်လေးရဲ့ โอ้ตรอปเปเปเปโอ้เปเปเปเปเปเปเปจรจับปูตัดไปบ่เลยครับจับปูตัดไปบ่เนาะ เฮ้อมลีเผซ้ามาเผซ้ามานี่จรอย่านางกันน่ะเน ี่ยมาดูก่อน ครับจับปูไต่บ่มั้ยอมลีนี่ล่ะง่าโอ้เบยอญูเนี่ยญาลောက်สะลุ้งเนี่ยปี้อ่ะล่ะเฮ้ ลောက်สะลุ้งเนี่ยหมกูโดเลยข้าอีเนี่ยมาล่ะ ဒီကြီးသားရဲ့ကစားနီးကတမိုင်းအတင်မခံရပါမယ်လို့ဗျာမြမကောက်ရိတ်ကစားနီးတမျိုးပေါ့ဗျာသိလား ရှင ်အမေကြားဘူးသလားမသိဘူးကဘာမှာချင်းခတ်ကစားနီးပညာဒီပမာတနိုင်ငံထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာလေ ပြောစမ်းပါဦးရှင်ပြောစမ်းပါဦ းအဲချင်းပညာရဲ့အစအညာကဆိုတာကောလက်ခံလားဗျာ ဟုတ်ဒါကကျမဘယ်သိမလဲ အဲကြုံပြောပြမယ်ကြုံပြောပြမယ်ကျို့တော်ဟောဒီအညာဒေတာဟာယဉ်ကျေးမှုအစောဆုံးထွန်းကားရာဒေတာပဲ။အ ော ်ဥပမာဗျာတောင်တွင်းကြီးဗြဟ္မာလင်းကူကိုပဲကြည့်ဦ း နော်။အညာသားယဉ်ကျေးမှုဟာ BC 900ကျော်ကလေးကထွန်းကားလာခဲ့တာဗျာ ။ဟုတ်မဟုတ်ဆက်ပြီးပြောစမ်းပါဦးရှင် ။အဲ့ဒီတော့ယင်အဲ့ဒါလို့ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားတဲ့အညာဒေတာမှာကြီးသားရဲ့ကစားနီးနဲ့ချင်းခကစားနီးဟာရှင်းမစွာကလေးကအိုးပေါက်ခဲ့တာဗျာ ။အော်အော ်။အဲဒီနေ့ကဘာမှာရေပန်းစနေတယ်လေ။ကောက်တီးရဲ့ကစားနီးကလည်းဒီကျေးသားရဲ့ကစားနီးကနေပြီးစခဲ့တာပေါ့ဗျာ ။ရှင်ဟာလေတော်တော်ရည်စရာပြောနေလူပဲ ။မကြီးနဲ့မီးကျုပ်ဆက်ပြောပြအောင်လေ။မာကိုပိုလိုဆိုတာကိုခင်ဗျသိလားမသိဘူး ။သိရပါရှင ့်။အဲမာကိုပိုလိုဆိုတာကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှကိုရောက်ဖူးခဲ့တယ်ဆိုတာရောကြားဘူးသလားဗျာ ။သိကြားဘူးလားပေါ့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ အဲ့ဒီမာကိုပိုလိုဟာကျုပ်အဖိုးထမ်းတော်ကိုမြင်းတစည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပြီလေအဖိုးရဲ့တတော်ကိုသူရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဖိုးကတော်တော်ရင်းနေတယ်တဲ့အ ော်အ ဲသူတို့ပြင်းတဲ့အခါမှာအဖိုးရဲ့လက်မှုပညာဖြစ်တဲ့ချင်းလူခကစားကြတယ်ဟု တ်ပြီအဲ ကြီးစားရိုက်တန်းကစားတာလည်းပါတာပေါ့လေ အဲထားပါတော့ အဲမာကိုပိုလိုဟာသူတို့နိုင်ငံကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ချင်းလုံးအစားကိုရောဘာနဲ့တရေကိုအလုံးလိုက်လှုပ်ပြီးတော့ကစားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဘော်လုံးကစားနီးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာတော့ဗေးတဲ့ဟွန်းအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းပဲကောက်တီးရိုက်ကစားနီးဟာလေကြီးသားရိုက်နီးအပေါ်မှာအခြေခံခဲ့တယ်သူပဲဗျာ တော်စမ်းပါရှင်မဟုတ်ကဟုတ်ကရှင်တော်တော်ကြောင်တဲ့လူပဲ တချို့ကကြောင်မှကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဗျာ အေးဖွင့်နေရပြီနော်ဒေါ်လေးရော့ရော့လေးဒေါ်လေ း ဒေါ်လေးပါမို့ ဩလူများပြည့်စည်ကိုအရမ်းမလုပ်နဲ့လေပိုင်ရှင်တွေ့သွားရင်မကောင်းဘူ းဒေါ်လေးကလေနည်းနည်းလေးပါကြည့်ပါအောင်ဒေါ်လေးဒီပန်းကမွှေးတော့မမွှေးဘူးအရွက်လည်းမရှိဘူးရိုးတယ်ကြီးပဲနော်ဒေါ်လေ းဩဘယ်သူတွေများလဲလို့မှတ်တယ်နေစားမအောင်လူများပြည့်စည်ကိုဘယ်လိုသဘောနဲ့ဖြစ်လို့ဖြစ်စီလုပ်နေတာလို့ညာ ဖြစ်စီနေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင့် 这是你的毛路吧嘞？ 对。喂，我舅妈爸妈都苦逼了吧？喂，你怎么我爸看来过？ 好独立了，啥呢？哎呀，爸妈无忧，爸妈无忧，接到接到接到牛子，困难路快嘞，马车。 给我钱，今晚瑞阳屋里俺娘要着嘞，奶奶爸爸阿拉那拉里头起码不啊，你跑，先阿弟嘛把路你来。 就个后边看的嘛，那硬的了呀。哎，这边干的比路大家了呢。 啊，那硬你的，好啦。 好的。 难说了，是弟弟下班咯。 嗯。 给弟那边没面目了呢，阿多呗。大爷。那一打了好把皮，我个比如赢了。 不错，我有爷爷的，好啦。 啊。 阿妹呢？家妈的，我有爷爷的路，家不落的路。 我爸的弟弟家的路，那天啥的嘛？我搞在木的路，我搞在瓦堆的路，我家不啦，样样中的路。你叫你都看的，你看家不毛没？ 嗯，讨厌啊嘞。给爹妈我还没面目啦，我对不对我包了？ 给给， 把些钱买了。大爷，过来啦！ 有。 过来啦，谈了吧，不买嘞。 阿你嘛，谈面的对了嘛？哎 ，OK。 阿你谈面叔叔对下嘞，过来啦，谈了不呀？ 但是，谈了阿你嘛，他你吃的谁用嘞？对啊，那些，他你谁话不买嘞？过来啦。 干嘛表示了嘞？就多阿你嘛，他你哥生的吃的吃。娘娘要把这路拉出朝阳路骗你。大爷，你咋没伊犁婆？ 八龙关。 伊犁婆爱的人啊，越骂加拉伊拉不啦？来拉拉得得嘛，好也拉不。 哎呦乖，我都庙龙买少烟了。阳光光爱到了，叫我有人表表情的过 来。俺弄弄嘛的，伊哩表啥嘛，表达表啥嘛，对劲弄弄。 老罗那老人表扬没少爷，给弟弟越过来了，白皮枪嘛喽，乖。 白皮枪嘛喽，呀。现在流行了。爹爹可怜一批不忘真的看有些路吧可能 嘿没几个啥我自己的好了 路片拉了没啊变没的路里的我的故真的给爹爹路吧可能现在呢爹爹不忘呢爹可怜没路亚拉的所谓将来这么比如就那地摊子嘛的，看见？那现在嘛，比如说，喏，对不？ 一个忙完了，谁拿我这路都不好包办的。忙完了，别钱呢，把我要给弟呢，他被孙女打包。给弟呢，么孙女给，给弟也叫我忙完了地摊子的了，地摊子呢，就这路钱呢。 对，地摊子那包这路。 给弟个，这路都嘛收不没，人不干着的都嘛包过。哎，弟兄啊，给弟要家个使用路子嘛。给弟啊，银行木清的。 OK。 多多个，昨天阿爸带姑姑上。 OK。 走路里面啊，吵吵闹闹的，你奶奶奶奶没好脾气，悄悄悄悄的，飘飘旋旋，你能给家打过 ？OK。 打脾气，真你咯。 给，啥姑？ 嗯。 后来个没有钱。后来个忙接的这个孙月娇，大家个比，大家都是阿贵，叫都是忙贵， 都一些的，都一个娃， 过完了过。 啊，哎呀，哎呀，啥来着？能空过来没？ 嘿嘿嘿，忙在叫你给的， 呀， 好好好嘛，爷爷爷爷爷爷爷爷，这个姑娘你嫁完啦？ 阿姑。阿姑把你留开的嘞，阿姑把你留开的嘞，别再忙活，别再忙。 我这个， ကျွန်တော်တို့လက်ထိတ်ခတ်ခွင့်ပြုပါ အကူဖမ်းရတော့မင်းဟုတ်လားအကူမှာဖမ်းပြီးရှင်လို့လဲရှင်လို့ရအကူမှာဖမ်းပြီးရှင်လို့လဲ ခင်ဗျားယောက်ျားဆက်ယုံကပစ္စည်းတွေခိုးထုတ်တဲ့ကိစ္စပဲ ဟုတ်ကဲ့ကိတိ အကူ အပေါင်းအသင်းမကောင်းလို့ဒီအုပ်ကိုအကူလုခဲ့မိတယ ်မောင်သိန်းချုံရဲ့ပြမပြရလေခွေပြမပြရလေ ပြမတော်တော့ကျွေးကလည်းလဲပင်နင့်နေပြီဆိုတော့ မိုက်လိုက်တာ ကျွန်တော်ပါလို့ မိုက်လိုက်တာ ကဲကိုတေလို့ပါရင်လည်းပြောစရာရှိရရုံးကြမှာပြောပါအခုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြအောင်နော ်ကဲကေတီ အကူ သွားလို့လုံမှုမှာတော့အကူခံရပါတယ်ကေတီအကူခံရပါတယ်အကူကြောင့်ကေတီနဲ့အတော်တို့ဒုက္ခရောက်အမှောက်ကိုပဲအကူဝင်းနေတဲ့အကိုခွေလိုပါကေတီ ကေတီပြန်တော့ အကူ ကေတီမိုးချုံနေလေအကူအကူလိုလာတွေ့တာအကူတိတ်ကျေစုတယ ်အကူရေဒါဆိုရင်အကူအမှန်ပြောလို့ချင်မရှိဘူးပေါ့နော ်ဒီလိုပဲပစ္စည်းခိုးယူမှုချုပ်တဲ့ပဲကေတီ ဒီလိုနဲ့ကေတိခင်မောင်ကိုသိန်းထွန်းထောင်ကြသွားတော့ပိုက်ထဲမှာကလေးကြံရစ်ခဲ့တယ်အတော်တို့ကဒီမှာလာပြီးဖြစ်ချကြတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်လား အိုးမောင်သိန်းညကလေးဆိုရင်တော်တို့ကဒီအကြံစီမျိုးကြံစီပါမလား မှန်ပါတယ ်ဒီလိုကွဒီလို ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒီအမှုနဲ့လေမောင်သိန်းညကထောင်ချောင်းနဲ့ကြပါတယ ်ဟုတ်ကဲ့ ထောင်ကလွတ်ဖို့တနည်းအလိုမှာထောင်ထဲမှာရင်းမဲ့မောင်သိန်းကျောင်းကဝန်ရောကနဲ့ဆုံးသွားရှာတယ ်။ဟာ?ကိုသိန်းထွန်းဝန်ရောကနဲ့ဆုံးသွားတယ်ဟုတ်လားတော် ။ဟုတ်တယ်။မောင်သိန်းကျောင်းမရှိတော့တဲ့နောက်မှာတော့ကေဒီရဲ့ ရှင်တော်လေ းယင်းကြီးလေးပါလေးများရှိမယ်ဆိုရင်အတော်ဖြစ်လေ။ဈေးထွက်ရောင်းရင်ကောင်းမလားလို့ ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒေါ်လေးရေကေတီလည်းတခုခုလို့အောင်စိတ်ကူးနေတာလားအရင်နည်းရှိရင်ဒေါ်လေးဈေးထွက်စရာမလိုပါဘူးကေတီကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်မှာပေါ့ဒေါ်လေးရေအရင်နည်းလေးရပြီဒေါ်လေးတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်လဲကေတီတို့အတွက်စိုးမမထင်ဘူးဒေါ်လေးရေ နေပါအောင်ရဲ့ကေတီရဲ့ကေတီလို့ကဘာလို့မို့လဲ မော်လမြင်းနဲ့ရန်ကုန်ခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ပြင်းရလွားရင်နဲ့အယောင်းဝင်လို့တဲ့မှောင်ခိုအလုပ်ပေါ်ဒေါ်လေးရဲ့ မှောင်ခိုအလုပ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ ်ဒေါ်လေးပြင်းငတ်တူမာကြီးရဲ့ငတ်တူမာကြီးအိမ်ကထွက်သွားတယ်ဆိုကလေးကစူတောင်းလိုက်ရတာ ဟုတ်လား ရှာဖွေရင်းနဲ့မတွေ့ပါစေနဲ့ပစ္စည်းတွေအဖမ်းမခံရပါစေနဲ့လူအဖမ်းမခံရပါစေနဲ့မနေ့ပန်းကလည်းဒီစုနေ့ဆုံးကလည်းဒီစု ည ဘုရားရှိခိုးလည်းဒီစုဒီစုလေးကြီးတောင်းနေရတော့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရတူတို့နဲ့ရရပါလို့ဘုရားလို့ဆိုတဲ့စုကိုတောင်းဖို့မဲ့နေပြီ ဒေါ်လေးရလေလေလူတိအလုကမှောင်ခိုးအလုဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးဖះမှသွားပြီးနဖူနစာလောက်လာတာလေဒေါ်လေ းမရှိလို့လုပ်သားတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းသိပါတယ ်ဒါပေမဲ့လေရှာဖွေကြီးတို့ဘာလို့ကဒါဒီစဉ်းစားကြတာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လေးရဲ ့ဟေးဒါဖြစ်ရင်ဒေါ်လေးတူမမှာ ဒီလိုပဲပေါ့တော်ရင်တစ်ခါတစ်ခါလူတွေဟာကိုယ်မလုပ်ချင်တာဘူးလုပ်ကြရတယ်မဟုတ်လား ไม่จีเมนเลยทำจ้าเกยอะไรไม่ซุ่มไม่ตีจีเมนเลยทำจ้าเกยอะไรดีอ่ะกี่ปีบัวกันเลยโตมาโตมาเย่โตมาโตมาโต เนี่ยมาว่าไรโอเคมองกูลูกดอกยังนี่ทุกเวลาลูกอ่ะงูกูเลยอันยาอยู่ลูกกูเลยอันยาอยู่กี่ที่สัวร์อ่ะบาทูมาเลยเด็ดลูกเลยไปอ่ะงูเลยไปอ่ะเด็ดตุลูที่เด็กเก่าเนี่ยเอาลูกมาสู้ดีเจ้ามุดดอกดาบไปกูเอ้ยลูกอ่ะบาบาลิกเนี่ยที่นี่จีบาลูกมาโดนเลยไม่ตีอ่ะเอ้ยขี้ร้อนมาจ้ามาจ้าช่วยนี่ดาบไปกู ลาชูตาวีใจตรงเนี่ยมีกินอะไรเนี่ยอะไรสบายรู้กันแต่ข้าจะข้ารู้อะไรโดนเรื่องอะไรอย่างนี้จ้าส่วนจ้าส่วนจีจีจีก็เลยอ่ะ เอ้ยจีรู้ตัวเองไรเนี่ยอยากจะก็เลยสบายรู้กันเดี๋ยว ไม่เอามาโอ้กังวลมองมองลูกไก่สาจินตาวชินสีโบลาวสีอยู่ไหนสีอยู่บ้างกัน จ้าส่วนกี่ตัวจะมาเถอะแต่จีไม่ชินเนาะเอ้ย มองบ้านหลังเดียวเป็นลูกศิษย์ไปแล้วฉันว่าแต่นั่นเสียนั่นเป็นปากเนี่ยอาอาเมียจีจีจะบอกกูกี่ทีก็เอาตรงเสียไปแล้วแม่กูเฮ้ยจ้าสุเอ๋ตัวฉันว่าเอ๋มามากี่ทีพี่อาแม่ จะมามากี่ทีอยู่เล็ดทับยาสิใช่มามากี่ทีมือแม่คลีอาจะน้องคลีเวทพี่อาแม่สุภาพรบยาหมอบ้านลากะมามาเจ้าหนิวจะโดนตีชาหนีบีบีนี่นี่บ้างหมอบ้านลากะมามากูบาลุเล็ดทับเชียร์อะไรบาลุมามามือแม่คลีเอพีโตจีฮาร์อะไร ธรรมะเช็คก้ามามากี่ทีอยู่จังหวะเชื่อดูดูที่อาเช็คก้ามามากี่ทีเอ็ดเป็นเนี่ยยินดีเลยอัตชิมมี่มามาจังสิอารมณ์ตีอะไรบ่ลีฮู้ล่ะที่มามามากี่ทีจังหวะอันยาลาบ่ะท่านมามาบ่ะอันยาละท่านจะต้องมาเที่ยวไปบ่ว่าเราไปจังจังจังจัง อันยาละเตะนุ่นุรีสวยหัวเราะชิวมาพี่เอ้ยฉันเอามามากี่ทีอยู่มาเล่นมาทายเองฉันเอายูปีใจเย็นเลยเนาะมองบ้านละมองบ้านละที่รู้สึกเลยมีนี่ดาวมามากี่ทีมาสองหัวเบาเกวี้ยมองบ้านละมาจ้างมามากี่ทีพี่ไปบ้านไหม กูรู้มามากี่ดีว่าคุณพี่ว่าจ้าวันนั้นมามากี่ดีบ้านล่ะพี่เชน่ามาพี่ใหญ่มามากี่ดีกูดีว่ากันอีหลงว่าทุกคนมาพี่นั่งดีอ่ะบ้านล่ะลูกฉันจะทำมาก้าจ้าสมัจจาเวชิสุระมันลุงเนี่ยคุณสุโยยาขึ้นแล้วนะ โอ้ชิไหนเพื่อนชิไหนกูน้องเพื่อนมาเรียนอยู่เพียวจะทำยากเพื่อนดูดีบ้างเพียวเพียวน้องยิ่งใจสิยิ่งใจสิจะให้มาโน่ยิ่งมาอีกชิบัวเนี่ยจะเรียนโน่น่าจะมีชีอะไรเลยโน้ตุจิกาโน่เนี่ยเลี้ยงดูดีสมบูรณ์ ชิไหนมาบูบยาเจ้าใจมาบูบยาตั้งนานสิเนี่ยไม่มีละชิวาสิชิวาสิโรวาตมาเจ้าเสร็จละ

ชีวิตเตียวอย่าอมลิบ่ปวดบ่ล่ะอมลิตุกาวแก่ๆๆเป้ตุบิมาบ่กว่าเนาะไดตาตาตาตาติติติติลูกเลยเยงูโคพังลูเป้โคอยู่โคยาเนเกพังเกลาเอ อ๋อตาเนี่ยกว่าบาเลยไม่ยีซาลงเนี่ยดูเลยหุล่ะยีซาล่ะล่ะตาหึอ่าเฟยใจมาบ่กว่เฟยใจมาบ่กว่าเฮ้ยก๋องแกยอๆๆตายยอๆๆอ่อมมะนี่อ่อมมะนี่กว่าเออคะเลอยู่ตั๋วอ่อมบ่กินเหรอตายล่ะแห่บ่ล่ะเนี่ยเปียกี่ซันคะเลตะโกลงละเยเลซ้อห่มไปไอ้ปากบ่ปากไปไปซันไปซันคะเลงาก็ไปซันให้ตะแต่อีเลยเอ้ยดิมา มามาเกติโตเตี่ยวมามามีมาล่ะเปียเบยตั๋วกูเมนัวเวตั๋วราน่ะเย็ดตั๋วจ๋าเลยเนาะเมนัวเนี่ยนี่ก็สู่บ่าร่อกูเอตู่โตตีหยอก็ถั่วตั๋วจ๋าเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเปียเ Mama Kitty, you quill up. Mama Kitty, Kalu Tari, you shut up. Mama Kitty, you a jetty, ah, you be a yima. Kalina, Molly, Mopa, Lako. Did you, Mama Kitty, you must shut up? Dream, hope. Mama Kitty, a bow. A lamb, you can eat it. Tala, that jump, that swing out, painting it. Tala, that tea. Mama Kitty, who tea, I shall pat. The needle, do jab. Mommy, chitty, Mama Kitty. Yes, Elijah, Mama Kitty. ยิ่งเสียตัวไหนหนุ่ยอะเตรียกวันยืนหนุ่ยชี้ยาเรื่องผีเมียมาตีตะลุยอันนั้นวิรณาเรื่องตูปีเก็บบ่ตมุริยาจูมีอากุยเบียกเก็บมาเชื่อปุ่นเรื่องชี้จูเกลี่ยมันเลยอันผีทุลุยมุเก็บเว้ยเจ้าลุ่มมีนาเรื่องเปียนาเก็บบ่ ลุงเสียเนี่ยยูวิลเล่วิลเล่เกี่ยมยาสักอะไรบ้างตามวิ่งมาบุลุพี่นี่มาโง่มาดีบ่าววิลเล่เนี่ยเก่งวิลเล่เนี่ยเก่งเฮ้เฮ้มาดูเลยเฮ้บ้านลาบ้าบ้านลาบ้านลาเอาขนาดสิ่งเงี้ยจะมาหงบยาคลีอะไรงูไรจ้าอาจารย์ก็เอามาบิดเนี่ย จูตาบีจูตาเอามาเลยบ้ามาลุ จูตาโน้ตสั่งนี่รู้จ้ะ ตู่ตู่ตู่มีอะไรไม่ใช่หูหมดล่ะ เฮ้ด่าสิอะไรนั่นน่ะโน้ตมาไม่ถูกจ้าก าเฟ่ดีรู้รู้จ้ะสั่งซื้อเมียเมีย Mimi Sabi, Gandalon, Juju, Biro, Yakamia, we are talking about Yaka. Oh, Banagale, did I claim me, my Twitter? Hey, claim me, my Twitter. Ah, do them to Raja. Swiss only, and you are left out. Come on, Laria, the Olivia, เอ๊ะจนหมิ้วไล่ดอกหมิ้วชิบ่ล่ะบ่ล่ะเนี่ยมาท่าไม่เนเนยาเรเนาะบ่ห่อพออีเลยอ่ะเลยอารมณ์กูจิสิงงูจนอัธะแกปีบาปีเลยพี่รอดิดิคลีโหเลยตาจนตาเนาะจนตาโหเลยดิอีเลบ่สิมาอัธะแกจินเอ้ยกูเอ๊ะหมิ้วไล่จนอาดีตาใต้ชื่อเลยเนาะอยู่เลยมาตาว่ะ บ่าวเมื่อเกดีโรก็ไม่อารมณ์ได้กูน่ะรอช่วยมาบ่ห่อบ่ได้ตั้วตรีเนี่ยล่ะบ่กูสิจักบ่อีดิเอ้ยที่มาอีดิเฮ้ยดีว่ามาจาๆนี่เลยที่มาจนอยู่ตั้วနိုင်เลยเปียอยู่ตั้วနိုင်เลยแล้วจ้ะสิทธิ์เปลี่ยนแล้วเปียวคยีแล้วถั่วยินพี่รออีดิเอ้ยมากิดีกูแล้วช่ายินสัวแล้วเปียเอ้ๆๆๆงาดูจิเบ้ไม่ตีอย่ามาข้าว่าสิเนี่ยกู ดอลลี่ดอลลี่ดอลลี่เฮ้มองบ้านล่ะดอลลี่มีมองบ้านดอลลี่ยอมเมินตาอยู่ว่าก็บ้านล่ะลีดอลลี่มะมะกิดีเอาหิมะมะกิดีลีกิดีขี้จั่วตัวเลยมองบ้านล่ะฮึดอลลี่เมสิโกสายร่อมรู้บากิดีก็เลยตะคาตะคาขี้จั่วตัวหิแต่ละหลอกจ๋าเด้กล้วยจ้าจ๋าหิงหัดดูมาลีดอกทุกข์ตะคูกูผิดต่อเมรู้ดอลลี่ชินเน มามากิดีมามากิดีบารีอยู่เอปีบารีลุ้งนี่บาเลยเก อุตองเถอะจม้าหูปี้มั้ยสุเรย่าบาเรเกดีเยย่าบาย่อเกจนเราตาวจีบีเนาะจีบีบาอ๋อจีซูบาเวอุตองเถอะไม่ไม่ยีรอบาอูนี่มาสิไม่ยีรอบาอูตอเรเกดีเยจนเราบะเล้โหเลยเสร็จบีลุบไปอูแม่มะล่ะอ๋อเกดีน้าจีบีเดอุตองเถอะอ๋อน้าย่าบาเรเกดีเยน้าบาจนเราปิสิยะแลกุ่แจ่จิมหุบบาอู นามะซันนี่มามาอสิงก็เปลยโหงงว่ายောက်ล่ะมาอ๋อถ้าถ้าสมมุติเนาะเอ๊ะขึ้นไหนมาเด้โอเคเกดีชินดีโลสวยกูตั้วတော့โอเคกุนไนเกดีกุนไนโอเคโอเคอ๋อเลสเซตเซตเตอร์มะมะเกดีอลุกะปิสซีเตเรปู่เรอลุกกูเอ๊ะอืมอสิงเนี่ยเปลยสุดาบารีบาลุกะ เอ๊ะมองบ้านล่ะมองบ้านล่ะยောက်นี่เลยหุบบ่ได้หุบบ่ได้เปียท่านเต็ดตะมาจนบ้านล่ะบ่ดอลลี่เอ๋มองนี้ยောက်นี่ล่ะเนี่ยซ้อๆก็เปียวๆบ่บ้าลุไม่เปียวล่ะเลยหึมองบ้านล่ะก็ตัวยောက်นี่ดาโหไม่เปียแน่ซูลูกเกดีเอ๊ะแต่จังติ่งๆเนี่ยล่ะไม่ใช่เนี่ยแหละมามากิดียောက်จ้าตะกาเนี่ยตั้วไหลลาไล่เนี่ย ตัวเราพูดเรื่องชวนๆสิเนี่ยโอ้สบายแล้วเปล่าล่ะมามาเราไม่มาเปลี่ยวแกได้หมดล่ะมามายีเอเจ็ดดิเปี้ยมามองบัดล่ะสิเปลี่ยนละแกมั้ยสุดาลิอ๋อยีเอเจ็ดหุบดิหุบดิเปลี่ยวซะมองเปล่าเค้าเนี่ยยีเอเจ็ดกะเค้าเนี่ยยีเอเจ็ดกะมามาให้ยีเอเจ็ดกะมวยลีมองบัดล่ะมวยมวยมวยดีมวยเจ้ามามาบอกว่ากระตองกระนี้ผิดแค่อ่ะ ดีงวยปี้ๆซุ่มๆชื่อมามาตาลีโอหมองลีโออตู่ๆเปาะๆจี้นี่ไหนจ้ามาบ่ล่ะ ตอๆตอๆกระเหมียยี่อ่ะลูโหต่วยเอง มูดาสกาฤดูเปล่าเลยโอ้มูดาติสสาฤดูเว้ยเค้าเนี่ยเปล่าเลยเจ็ดมาอี้ก็เจ็ดคลีฤดูญาตะโลเค้าเนี่ยญาเลยนี้ซ้ํามาอูเนี่ยนี้ซ้ํามาอูเจ้าไม่ติหรอกไม่เปียเจ้าหูไม่เจินตาเองดอกคลีติยกกูเบ้อุตะลุงอุตะลุงอุบีปิชาไหนเกลอกอ๋อเค้าเนี่ยมิตรากะบ่ามิตรเลยเปียไปตามิตรล่ะตริษามิตรล่ะตริษามิตรล่ะปริษามิตรล่ะเปล่าซ้ํามาอูเปียเจ้าเปล่าหรอกมองลี มัมมาเยบัวกะมีเปียวเนี่ยงุกขันอะเมบัววะกูดาบิเมมัมมาบะลีมัมมาลุจินเนี่ยงวยดิอไตดาไม่ยะดิลุยาดิอิอิอลุกกูสะลุกอะมีดิตะคอกอลุลุไปเนาะหมอกลีเนี่ยมัมมาเกดิหมอกลีอยู่หาบ่อะตุลุเปลี่ยนจ๋าบ่บ้าหรอกะเมียยีลุจินเนี่ยงวยไม่ปี้ดิลุหุดดิหมอกลีเยดิอ่องชาอุ๋มเลยหุดล่ะหุดดิหุดดิจ้า ขมย้ายยะลีมีเกเมตตาไม่ใช่หรอกหลูตาอาจารย์น่ะไม่ใช่หรอกขมย้ายยะอเตยอ่ะลีงวยสักกูทุบลงแต่สะยงตะคู่เนี่ยอเตยอ่ะขมย้ายอเตยอ่ะสะยงอเตยสะยงอเตยสะยงอเตยสะยงอเตยเอ๊ะเอ็งชื่อชื่อต้องถูกกับครับ ตุ๊ดเบ็ดเดียวกาบว่าเสียผิดทุกทุกเนี่ยไอ้เนี่ยหวยป่ะจนงาบาลุบมาลุบงาบาลุบหุบพี่หุบพี่ดีกิสาสะมะมะกิติอตาติจินาเมลุเลยย่ำไปตั๋วดิรอมะมะกิติไอ้เปียวตั๋วเอาลุบผู้อะเย่ตะเบ็ดน่ะตั๋วมาตั๋วมา มองลีมีเยอะที่ตักทาริหุล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ดีอะโยล่ะเอ้จนอเยตอดเดอลุกะมะมะอลุหลอลิมะซูบาบุยา ตาบอลิเอมะมะอลุกะงวยาบุตะตะบา ตอบิยาตอตอตอจนอบ้ามะมะจาจิงมุခမည်းကြီးကိုလည်းမမြင်ချင်းဘူ း ခမည်းကြီးရဲ့ဥတောင်ထုတ်ကိုလည်းမတွေ့ချင်းဘူးခမည်းကြီးဒီကားလေးထွက်သွားပြန်ဒါပဲ မောင်လေးမောင်လေးမဘာကီတီကိုမင်းနေနေတာပေါ့ဟုတ်လား ကဲဒါဆိုရင်တော့ပြောမယ်မမကီတီကျွန်တော်နဲ့ခွက်လက်တောက်ရမယ်ဥတောင်ထုတ်နဲ့အတူတူတောက်ခဲ့ကြသလိုပေါ့ဗျာ မောင်မောင်လေးမမဟုတ်မဟုတ်တန်တရားကြီးမပြောနဲ့မမဟာအရင်မပြောနဲ့စလိကိုတော့တောက်တယ်မိမမဟုတ်ဘူ းဟုတ်ပြာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမားကြီးဒီအရက်ကိုမတောက်ရင်ချုပ်ကိုမချစ်လို့ပဲချစ်ရင်ဒဇက်ဖြစ်ဖြစ်တောက ်အာ ဒါပဲ မင်းဒီလိုအကြက်မကင်ရဲ့မမဟုတ်မင်းဘာမှတ်တယ ်ဟမ ်ကဲပေးยอมบิล่ะยอมบิล่ะมามามูเรมามาเตะมูเ รจโนคว่นหลบมามาอ๋อดีรู้တော့เลยมามากีตีง่าชิชาကျွန်တော်နားလည်ပါမမဒါပေမဲ့ဦးတောင်ထွတ်တို့ဒုစရိုက်ယောကမမကဘယ်လိုဆက်သွယ်ရှိရှိဆိုလားကျွန်တော်သိရှိခုလိုလုပ်လိုက်ရတယ် ဒီမှာငွေတထုံနဲ့စားစုံပါ Sama, baru ini apa? Kedi, lama baru ni mah, moga mu tua bi pelaju. Usai hujan kan, senja yang lain juga. Jauh sahaja yang pelai dia. Tahu. Pianai, ngai mama kita, dingin ye, jauh senja dia bulu ni sampai siap. Jom apa lu? Min senja, senja. Oh, kari kedi bala. Okay. Yang ni dah cabi tin, hala. Ku tangtu cinta dek cinta ini mah. Sorry we kedi. Punya ini ni dia tua lu. Kedi dua orang, wah, sahaja naik ku sah ni dora be. Lu tu bau biar wah. Cuma sekarang buri biar ramai cai bu. Biar ma bau kedi ye. Eri biar ni dia. Cuci cuci lagi lagi bayar. Kudi masuk naik na. Oh, sana masuk na. Utang tu lu mau bau. Cuma utang tu tu cingnya ni ame pernah. Oh, kedi alegui, pelu siapa? Kedi mang mume kali alemasi. Pupin jauh jauh melu alemasi bani. Oh, balu dalam tangkan ni ada kedi. Kalau lu biasa muli pisa mau kedi. Biar jauh no. Jina, di sekarang nak song biar bau utang tu. Kek, cuma biar me. Oh, niuli, ni mau, luka siapa? Tapi biar. Jauh si ma biasa dia jauh ni. Kita terusan naik lupa. Nabi moga wa, usai hoga, kedi ni lulu cinere. Oh. Kedi lulu tak kau don biar me. Kek, utang tu, biasa dia ku cinta le, cinta, cinta le ni aku cinta dia awak siapa? Tenai nama jas ya aku. Kek. Udang tu ya udah ya kak. Oh, ya bare, ya bare. Deh, yo, datang tiri siang we. Jesus eh, cuma piame. ยินดีเลยเว้ยยินดีเลยเนี่ยเนาะมาถ้าดันด้วยเจ้าสิยามาเลยดูลุ่นเลยไหมดูอ่ะไม่รู้ปุ๊บมาเลยตัวไหนยามาเขย่าตัวไหนยามาเขย่าอากูนี่ลูกอามานี่ลูกเบี้ยมาแม่มา ถ้าอยากเอาอย่างแบบเนี้ยไม่มีดอกกีตาร์มาเขมียะจะนอกด้วยทำไมโมเหมือนเลี้ยงเลยเป็นการส่งเจ้าเนี่ยมาจะนอกจ้างจีนันนู่นเป็นยังไงอากูรู้ยาเปื่อยชาดเอาอย่างนั้นมาเขมียะตาลูกบ้าตาลูกบ้าแต่คุณพี่อยากกูจะรักเจ้าโซดีกากาโกน่ารู้ตัดเทียนยี่มีอะไรพี่นายยาวาดีเขมียะพี่นายยาวาดีเขมียะเฮ้ยแต่เราสักอะ งานน่าสายอยู่เขาไปดูเขาชาบีเกี่ยวอะไรบาบาเลยเอ็งน่าเบี้ยบอกแต่ยอมพอเอ็งยังอยากยังลำบากฮู้พี่ฮู้พี่ด่าอุตังทุกที่อะไรเอ็งน่าตัดจีบอืมเอ็งน่าเรื่องมาแต่ยอมตกลงมาละดีเท่พี่สิชยามะ เดี๋ยวก็ป้าตาจะเสียใจแล้วดีเท่ากับพี่สิบุไม่ต้องเงินเท่าไหร่แกผู้เสียหัวอ่ะเสียดาวไม่เจอหน่อยยาบ้าเลยเลยที่มาอย่างนี้งาต้องตีดีชีเลยเก้าบี อุตังทุสิวป้ามาเอาไหมดีสามีดีบิสิโกยตัวปีบ้าปีสิกาโย่วันเดียวดีบิสิโกะอุตังทุสิย่อส่งยาปีบ้าแต่ข้าเลยเอ็งยังไม่ดังกูละสิมาแต่เวลาวันจันทร์กูสิแค่ยาบ้าล่ะสิแค่ยาบ้าเลยเจ้าลูกเอาสิวัยลงนี่เราเลยเก้าไม่ดีถ้าสุยอุตังทุกุสิจุดเดียวจะทำอะไร อ่า sacha, sacha. ကိုင်းကြီးကိုတိ့အဖိုးကြီးလိုရုပ်ဖြတ်ထားတာခုချင်းချင်းမမကေဒီငါ့ကိုမသိတော့ဘူးစကားပြောကြည့်ဦးအာကိလေမအဟာအိုကေဘိုင်ချင်းမလိုက်ရနိုင်လေနင်ဒီလိုပြစ်လာလေပြေးပြေးပြေးငါဝိုင်းကူမယ်လေအဟာကျေးဇူးပါပဲဘိုင်ရေကျေးဇူးပါပဲအာโอเคပါစူပြေးလာလေ กินได้มาเบ้ติ่งงัวมาเลยกว่าอ๋ออศีลติ่งบะโกปู่ตามาซื้อมาบ่บายกินได้มาก็นี่ซ้อมป่าวกว่ากုံสันแล้วดูเด้อ่ะโอเคเข้าไปดิสิเอ้ยแล้วซ้อซื้อแน่มาเลยดิดาปูนี่ปิดโหลดิเอ้อล่ะเป้เบ้เบลูแว้อะไรกว่างาบ่รู้ตะบู้คนเซ่คนเซ่งาจะไปได้บายอ๋อเอ้อืมมะมากีติฮะดีดาปูนี่กูต้องฉะล่ะ ကျေးလေးပါရှင်တက်ခုပူလာရောက်ပြီလေအာဟုတ်ပါရဲ့ပူလာလဲပါဘာဖြစ်နေပြီဟွာကြီးကြီးပေါင်းွယ်ရှာပွေရဲ့လေမို့လားဟုတ်ပါရဲ့ချက်ထားပေါ်တော့တချို့တက်ကုန်ရပြီကျေးလေးပါရှင်ပါရဲ့အဲ့ဒီတာဖို့လေအားလုံးကိုအဲ့ကိုရောက်ွယ်ဒီလိုလှုပ်ပါလာရင်ပါကြီးအဲလိုလာမယ်ကျွန်မပစ္စည်းတွေကိုကားကြီးကိုယူသွားနေမှာကားကြီးကြားမှာစကားပြောကြတာပေါ့နော်ကျွန်မနောက်ကလက်ခဲ့ပါမယ် ก้องมีกินเลยไปก้องมีก้องมีก้องมีดูเลยเขมรตินเตช่าได้ล่ะเปล่าอ่าตะดิงอ่ะอิจจ์ครับแกพี่อ๋อไอ้เลสวยจีนเนี่ยพูดอยู่เตช่าชาจีนะแกพอจีเขมรชิ้นโหลเปียซังดีปิสิเนี่ยเขมรปิสิเนี่ยพอป่ะเนาะอ่าปิสินี่บ่กว่าเบตุปิสิพี่อ่ะมาลงกว่าแม้นอ่ะเลยฮะเสียๆดิดิดิพอดิตะหุดิแท้มาเมนูดิ ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကြကြအခုလိုလုပ်လိုက်ရပါရန်ကုန်သူမမကေတီအတွက်အညာသာအသေးကိုခမဲပြလိုက်တာဆိုရင်မမကေတီကျင်းပြီမှာဟင်တော်ရမောင်လေးတော်ပါတော့မမကေတီမချရစီလေတော့မမကေတီကိုခွင့်ရပါမောင်လေး มาเกดีเมเมโลมาเลยดิโลเมียราวูลีมามาเกดีตะลุพี่อะเมโมลีจุนละมาอะเปปิปิปอลีดีดูซีเยโลกะเนมามาเกดีเตียวเก็งกว่าตั้วเมซูเยจนอเนนะคันอยู่นับปะมามาเกดีมาเกดีมามีจนอรู้ยัวโกเปลี่ยนมาเปีย ไอ้ญองเมนซาสุดเลยยัวเลียนี่ตาลิ้นเนี่ยกูจนเราท้องก็ลุ่มเลยกูส่องทีว่ะจนเราโอเคจนเราสกากูหน้าท้องมาบ่ว่ากิจิจนเราท้องก็ลุ่มเลยจนเราทั้งเป็นด้วยอารมณ์มาชัวเรียกปวารีอ้าปี้รอฉีท้าไล่ซ้ํามาล่ะฉีท้าไล่สีจินเนี่ยจ้าเก ช่องเนี่ยปิดลุท้องก็ลุลาไปมัมมาเกตีเยหม่องลิมาท่าได้ไอ้ไตหม่องลิเนี่ยท้ําเมนนี่อาลุงมากองซี้ปัวลิรี่ซีท้าฉีท้าตะลาบิวอ้า 三七三七三七，我也前面的阿龙嘛，把娃儿送你来家，七三七三。会不会瘦？爷爷看你吧啦，爷爷看不着，会不会来弄你吧啦？哎，我嘛周周，周周，周周，他没有，你哪里这边？我娃亲你吧啦。周周，周周。 嘿，忙不啦？ 周周，妈妈，妈妈给你要，妈妈给你嘞。 周周。别路别话，明天莫管来耶。 可呀。 好哩，好哩，刚才不话的哟。都对个哩。好哩，产品对吗？是别话说路。 呀。妈妈给你。baby。好啦。别路别工来着耶。今朝今朝表表啥么？ 弟弟啊，明吵架比的闹，没有了，将来公爷说了，明弟的么啦？弟弟啊，这个伢子的要路，明伢子呢，明场面里啊，弄个乌西皮，你起码丢的，这个伢子马起路，弄的人那么家好。留下吧的乖，留下吧的。明我老奶，虽然岁数也好，啊，老我老奶那有点子宝宝，大妹妹，明他们老早没收皮头嘞，都干呀，多训你喽。皮壳的阿爸哥。मैं ये मामा कहती मैं ये मामा कहती ले मुझे कई लो ते शाबी को क्या पी मा पी आली मामा कहती ये क्या सुन ताली हो है कलीगा चाऊलाई नहीं भी बोको है कहती ये लाऊंगो रो कहती ये सांडा आजाए थोड़ी मैं ये ठान भी ये माँ यूँ ना भासो लो यूँ के ला हवा हवा के दिए ये हूँ मैं मोबाला है मामा के दिए चिको चनो चनो चनो सुरे माउनी बहुत से टाइम यूँ ची बारों में जा ठीक है वाह मम्मा की दी है मम्मा की दी है क्या मैंने वो याद तो आ भी मिलूं बाला रोटाना माँ छाते तो माती हो ये ये माली मम्मा की दी है मेरा लुसी ने मावा या पेरों माँ मकोई मत याद तो आओ मम्मा की दी दिया काऊं या तुगरी लावा जी 今天咱们拜新年为主。 lunge permission la jo ni si si tin set lai de ba la lu khan de ta ma so ye di san lan ma yau shin min da su ma anu tu ti di ba ji le win yau shin win mi tin ta ma jo win aw ni adu ti yau saung khan sa be ro ga ti yau saung ya bi di ta sa su nai min thwin ye ti la mya wu tu ma nai min thwin khan sa be ro ga di ta mu san na wu tan phi khwin ni twa phe bi su pi ta ba de ပြေလုံးမူပိုင်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်ကျင်းနံတွင်အမှတ်ကိုကျုံကြီးလန်းနှင့်24လမ်းတော့ရန်ကုန်မြို့မှာဖြန့်ချီပါကြောင်းချစ်သောတာရှင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ